बच्चे को पेट में दर्द हो तो क्या करना चाहिए? अगर बच्चे के पेट में तकलीफ हो तो पेट की सेकाई करें, शहद चटाएं या अंडे की सिर्फ कच्ची सफेदी थोड़ी थोड़ी वक्फे से पिलाएं। मैदे की गर्मी से वो सफेदी जो है पक जाएगी और जरासीमों का इंशा अल्लाह खात्मा होगा और अल्लाह ने चाहा तो पेट का दर्द दूर होगा इंशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब।